בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תראו את דעה חלק שני, הלכות שילוח הקן, הלכה א' והלכה ב'. הלכה א', שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך וכו'. על פי מה שכתב רבנו נרוי העיר, שהכבוד הוא בחינת אם כל חי, כי הוא שורש הנפש. ועל כן כשבא כבוד לאדם צריך להיזהר מאוד, כי אולי בא כבוד בשביל הסתלקות בבחינת כבוד השם יאספקה. כי לפעמים על ידי הכבוד שבא לאדם שהוא שורש הנפש, על ידי זה נסתלק הנפש של הכבוד. אך על פי הרוב הכבוד בא לטובה, דהיינו שבא עם נפש חדש שמלובש בהכבוד, עיין שם. וזה בחינת כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. כי כשרודף ונמשך אחר הכבוד, אז זה הכבוד בורח ממנו. ועל ידי זה יוכל להסתלק. כי החיות והנפש שלו נמשך אחר הכבוד, ואז זה הכבוד בורח, ועל ידי זה נסתלק כנ"ל. ועל כן צריך להיזהר מאוד כשבא לו כבוד חדש כנ"ל. דהיינו שלא יהיה רודף אחר הכבוד, פן יסתלק על ידי זה כנ"ל. רק צריך לברוח מן הכבוד ולמעט בכבוד עצמו. רק להסתכל להוציא הנפש המלובש בהכבוד. אבל מן הכבוד בעצמו צריך לברוח, כי אולי בא בשביל הסתלקות כנ"ל. וזה בחינת שילוח הקן. כי אם על הבנים זה בחינת הכבוד שהוא אם כל חי. והבנים הם מבחינת נפשות שהם מבחינת ציפור, כמו שכתוב, איך תאמרו לנפשי נודי הרחם ציפור. וזה בחינת לא תיקח האם וכו לשלח, תשלח את האם. כי צריך לשלוח בחינת הכבוד לבלי לקח כבוד לעצמו, רק לברוח מן הכבוד כנ"ל. כי אם להוציא הנפש מן הכבוד כנ"ל. וזהו, ואת הבנים תיקח לך, דהיינו הנפשות תיקח לעצמך. דהיינו שתראה רק לקבל ולקח את הנפש המלובש בהכבוד. אבל הכבוד בעצמו אסור לקח, כי צריך לברוח מן הכבוד כנ"ל, כי יוכל להסתלק על ידי זה כנ"ל. וזהו למען ייטב לך וארכת ימים. ההפך הרודף אחר הכבוד, שאז יוכל להסתלק על ידי זה כנ"ל. אבל כשבורח מן הכבוד, בחינת שלח תשלח כנ"ל, אזי וארכת ימים. כי מקבל נפש חדשה וחיות חדש מן הכבוד, כנ"ל. הלכות שילוח הקן, הלכה ב'. על פי מה שכתב רבנו זכר צדיק לברכה, ראין כפרת משכבו, על פסוק ואהיה עשה לעולה, עיין שם היטב. והכלל היוצא משם בקיצור הוא, שחיות הקליפות והסטרא אחרא הוא מבחינת מאמר סתום. וזה מבחינת ירידה ותכלית העלייה. כי כשאדם נופל למקום שנופל חס ושולם למקומות החיצוניים, אזי כשמסתכל בעצמו שהוא רחוק מאוד מאוד מהשם מטבח, הוא מתחיל לחפש ולבקש אי מקום כבודו, אזי הוא עולה בתכלית העלייה, בבחינת ירידה היא תכלית העלייה. כי איה היא בחינת מאמר סתום הנ"ל, שמשם מקבלים חיות כל הקליפות והסטרא אחרא, מגודל העלמה והסתרה של זה המאמר, שהוא מאמר עליון הסתום ונעלם בתכלית העלם. ועכשיו על ידי שנפל למקומות החיצוניים, הוא מבקש ומחפש איה מקום כבודו, על ידי זה הוא עולה בתכלית העלייה לבחינת איה, שהוא בחינת מאמר סתום הנ"ל. עיין שם כל זה היטב ותבין כי הוא עניין דק עמוק מאוד מאוד. וזה בחינת מצוות שילוח הקן. כי איתה בתיקונים ובכמה מקומות שכאן ציפור מרמז על השכינה כביכול. וכשנזדמן לו כאן ציפור בדרך דייקה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל בדרך פרט למזומן, זה רמז על גלות השכינה שגלה ממקומה כביכול. ואזי נאמר כציפור נודדת מנקינה וכו'. כי בעוונותינו הרבים השכינה בגלות בבחינת כי יקרא לפניך כאן ציפור בדרך, בדרך דייקה, בבחינת טלטול וגלות כביכול. ואזי מוטל על כל אחד שנזדמן לפניו הכאן ציפור הזה לראות להשתדל לתקן זה הכאן ציפור כדי להעלות כביכול השכינה מהגלות. ועיקר התיקון הוא על ידי בחינה הנ"ל, על ידי בחינת איה מאמר סתום. כי עיקר גלות השכינה שנתעלה מלכותו ידבח כביכול מחמת התגברות הקליפות והסתרה אחרא בעוונותינו הרבים. ומי שזוכה להכיר אותו ידבח עכשיו בגלות המר הזה, כי זוכה להאמין ולידע כי באמת מלכותו בכל משלה. ואף על פי שהעקום שהם הקליפות מושלים על ישראל עם קדוש, אף על פי כן מאמינים כי הקליפות בעצמם הם מקבלים חיות ממנו ידבח, כי הוא ידבח מחיה את כולם ומלכותו בכל משלה. רק שהם מקבלים חיות מבחינת איה מאמר סתום כנ"ל, ועל ידי שמאמינים ויודעים זאת באמת, על ידי זה הם נכנעים ונופלים. כי עיקר חיותם הוא רק מבחינת ההסתרה והעלמה של המאמר סתום הנ"ל. אבל תכף כשזוכין לידע ולגלות זאת, שגם הם מקבלים חיות ממנו יתברך, אזי אין להם שום חיות, ונכנעים ונתבטלים לגמרי. ואזי נתגלה מלכותו ידבח. כי עיקר העלמה הייתה מחמת ההתגברות הקליפות כנ"ל. אבל כשנתבטלים הקליפות, אזי נתגלה מלכותו ידבח כביכול. וזה בחינת מצוות שילוח הקן, שלח תשלח את האם ואת הבנים וכו'. שלח תשלח וכו', זה בחינת איה מאמר סתום. כי כשמשלח את האם, אזי פורחת ונתעלמת מעיניו, ולא נודע מקומה איה. ועל כן על ידי זה שמשלח את האם, על ידי זה הוא מרמז ומראה שעיקר חיות אלו הציפורים הוא מבחינת איה, כי האם הוא מקור חיותם. כי האפרוחים צריכים לאימן וחיותם תלוי בהם. וכשמשלח את האם, אזי מקשר שורש חיותם שהיא האם בבחינת איה מאמר סתום כנ"ל. ואזי יכול לקח את הבנים לתקנם ולהעלותם. עיקר הטלטול של הקן ציפור הוא מחמת התגברות הקליפות כנ"ל, שמחמת זה נתעלם מלכותו כביכול, שזה בחינת גלות השכינה כנ"ל. אבל כשמשלחין את האם ולא נודע מקומה איה, בזה מגלין ששורש חיותם של אלו הציפורים, שהוא האם, הוא בחינת איה, כי משם הוא חיות כל הדברים שבעולם, כי הוא מחיה את כולם. ואפילו הקליפות בעצמן מקבלים חיות מבחינה זו. ואזי כשמגלין זאת, אזי הם נכנעים ונתבטלים כנ"ל, ואזי יכולים לקח הבנים, כי כבר נתבטל כל הרע והקליפות הנאחזים בהם, שמחמת זעקן ציפור בבחינת גלות וטלטול. כי עכשיו נתבטלו כולם על ידי בחינת שלח תשלח שהיא בחינת איה, שעל ידי זה שמגלין בחינה זו, נכנעים ונופלים, וחוזר ונתגלה מלכותו ידבח כביכול כנ"ל.